gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 3 marca, minęła 10. Serwis Trójki, Filip Jarek. Wojna na Ukrainie toczy się już od 373 dni. Ekspertka Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych uważa, że konflikt prędko się nie skończy. W Białym Domu o dalszym wsparciu dla władz w Kijowie Joe Biden będzie rozmawiać z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Światowy Dzień Słuchu, specjaliści zachęcają do profilaktycznych badań. Wojna na Ukrainie trwa już od 373 dni. Obecną sytuację na froncie skomentowała w rozmowie z Polskim Radiem Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ekspertka uważa, że konflikt potrwa dłużej niż do końca roku. Agnieszka Legucka zwraca uwagę, że na tę chwilę rosyjska kontrofensywa utknęła pod Bachmutem. Miasto cały czas się broni, a strategicznie ważna droga dojazdowa jest pod kontrolą Ukraińców. Ostatnio strona ukraińska podała również, że pod Bachmut będą skierowane kolejne siły. Jak powiedziała profesor Agnieszka Legucka, Bachmut ma dla Ukrainy znaczenie nie tylko militarne. Na pewno Bachmut jest takim rzeczywiście kolejnym symbolem po Mariupolu, po pułku Azow, który walczył i dodawał otuchy Ukraińcom. Rzeczywiście staje się i symbolem, ale zdaje sobie sprawę, że staje się też taką kolejną mięsorubką dla rosyjskich wojsk, gdzie się wykrwawiają i Ukraińcy, ale też Rosjanie. Zdaniem Agnieszki Leguckiej Rosjanie cały czas napotykają zdecydowaną i skuteczną ukraińską obronę oraz ponoszą duże straty, dlatego obecnie możemy spodziewać się spowolnienia działań na froncie. Ekspertka ocenia, że wojna nie zakończy się w tym roku między innymi także dlatego, że rosyjskie elity cały czas potrzebują konfliktu do działań politycznych. Wojna i wzmacnianie imperialistycznej retoryki ma pomóc przy kolejnym przedłużeniu kadencji Władimira Putina, do którego prawdopodobnie dojdzie w przyszłym roku. Prezydent Joe Biden spotka się dziś w Białym Domu z kanclerzem Olafem Scholzem. Będzie to drugie spotkanie przywódców USA i Niemiec w Waszyngtonie. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówił w TVP, że rozmowa Olafa Scholza z Joe Bidenem będzie dotyczyć dalszych działań na rzecz Ukrainy. Marcin Przydacz uważa, że Amerykanie krytycznie podchodzą do polityki zagranicznej Niemiec, zwłaszcza w kwestii wschodniej. Jednocześnie Niemcy odgrywają ważną rolę w ramach Unii Europejskiej. To przecież w Unii Europejskiej przyjmuje się sankcje i to ten głos niemiecki blokujący czy aprobujący dane sankcje ma tutaj znaczenie. Niemcy są partnerem w G7. Myślę, że te rozmowy będą też dotyczyć tego, co razem jako wolny świat możemy zrobić. Nie nazywałbym tego pewnie wzywaniem na dywanik, ale pewnie taką rozmową mocno zachęcającą Niemcy do większej aktywności na tym odcinku, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy, jeśli chodzi o odstraszanie i wypieranie Rosji. Wizyta kanclerza Olafa Scholza w Białym Domu ma charakter roboczy. W programie nie przewidziano wspólnej konferencji prasowej obu przywódców. Wciąż dochodzi do działań hybrydowych ze strony reżimu w Mińsku, informuje Straż Graniczna. Tylko wczoraj 74 osoby próbowały przedostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. Do 40 takich prób doszło na terenie działania posterunku Straży Granicznej Czeremcha. Funkcjonariusze zatrzymali 19 obywateli Jemenu i 7 obywateli Syrii. 14 osób podchodziło pod barierę graniczną. Ludzie ci wycofali się następnie na terytorium Białorusi. Z kolei przez rzekę Istoczanka nielegalnie przeprawiło się 7 obywateli Syrii. Niedosłuch to narastający problem, który, jak alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia, może mieć dramatyczne skutki. Szacuje się, że do 2050 roku już 1 na 4 osoby będzie mieć pewien ubytek słuchu. Dotyczy to coraz młodszych osób. Dziś przypada Światowy Dzień Słuchu. Na świecie ponad 900 milionów ludzi ma z tym problem, z czego niemal połowa w stopniu znacznym, powiedział olsztyński laryngolog Cezar Wuszcz. No w Polsce oczywiście jest to mniejsza liczba, ale widzimy bardzo dużo pacjentów, którzy mają słuch zaniedbany, słabo leczony albo wcale nie leczony. Często sam pacjent nie widzi, że ma niedosłuch. Te inne osoby mówią mu, mamo, tato, chodź do lekarza, bo mamy kłopot z telefonem. Dzwonimy, nie odbierasz. Rozmawiamy, ty nie słyszysz. I ci pacjenci często sami w to nie wierzą, dopóki nie okazuje się, że wkłada aparat do ucha i nagle, ojejku, to są jeszcze ptaki. Ojej, to jeszcze gra muzyka. Ojej, ojej, ojej, słyszę wnuczkę. Tegoroczna edycja Światowego Dnia Słuchu odbywa się pod hasłem Zadbajmy o swój słuch. Lekarze chcą w ten sposób zachęcić do profilaktycznych badań. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wenus i Mars były w koniunkcji, zbliżyły się do siebie. To zjawisko nie występuje często, ale mogliśmy je obserwować. Przed nami pierwszy dzień wiosny. To za jakiś czas, a my dzisiaj będziemy szukać śladu wiosennego przebudzenia z naszymi gośćmi. W tej sprawie naszym gościem będzie Ewa Napiórkowska z Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Z okazji Światowego Dnia Dzikiej Przyrody zaprosimy Państwa do Puszczy Niepołomice, w której ruszyło liczenie zwierzyny leśnej. Jak wyglądają, na czym polegają, jakie są metody przede wszystkim przeprowadzania takich statystyk, o tym opowie nasz reporter, ale porozmawiamy też o ptakach z profesorem Piotrem Tryjanowskim, ornitologiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy okazji szukania pierwszych oznak wiosny. 11 minut po godzinie 10. Kalendarium muzyczne. Dzisiaj kalendarz wydarzeń przegląda Michał Grabkowski. Dzień dobry i od razu rok 1973. Utwór Come on, Feel the Noise zespołu Slade wdarł się od razu na szczyt brytyjskiej listy przebojów. Zdarzyło się tak po raz pierwszy od czasów singla Get Back Beatlesów. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych na liście najlepszych 100 singli dotarł zaledwie do miejsca 98. Come on, Feel the Noise. Formacja Slade w kalendarium muzycznym. W trzeci dzień marca w 1976 roku w Warszawie urodziła się Natalia Kukulska. Rok później na świat przyszedł Ronan Keating, wokalista, były członek męskiego kwartetu Boyzone. W roku 1948 urodził się Terence Charles White, znany jako Snowy White, gitarzysta kilku formacji, m.in. zespołu Thin Lizzy i Pink Floyd. Współpracował z Peterem Greenem, Mickiem Taylorem, Rogerem Watersem oraz Gary Moorem. W roku 1983 wprowadził do pierwszej dziesiątki brytyjskiej listy przebojów własną balladę zatytułowaną Bird of Paradise. Proszę posłuchać. And watch you circle around. Snowy White. 23 lata temu Tom Jones zdobył nagrodę dla najlepszego wokalisty podczas rozdania nagród Brit Awards. Wśród laureatów znalazł się także zespół Travis, który otrzymał nagrody dla najlepszego zespołu i albumu. Najlepszy singiel nagrał Robbie Williams, She's the One. Grupa Five otrzymała statuetkę w kategorii najlepszy wykonawca pop, a Macy Gray za debiut. Fuck that by you. Luckily or bad, you got the masses Macy Gray, Do Something, na koniec kalendarium muzycznego, które dzisiaj przygotował Michał Grabkowski. Zwany Grabkiem, proszę Państwa, 18 minut po godzinie 10, weekend się rozpoczyna. My za chwilę zatopimy się w świecie dzikiej przyrody, ale kontrolowanej przez człowieka, a to wszystko za sprawą naszego gościa. Ale to ta rozmowa za kilka minut. Mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeculony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony. naszym gościem jest Ewa Piórkowska z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy powoli widać już wiosnę w ogrodzie? Oczywiście, powoli nam się budzi wiosna, więc w ogrodzie botanicznym już możemy część roślin poszycia leśnego zobaczyć. Zakwitły nam przebiśniegi, śnieżyce, pokazuje się też już powoli część roślin tak zwanych strawnika, czyli miszek lekarski już ma liście, więc można już coś zaobserwować. Pani Ewo, pani zajmuje się roślinami już od jakiegoś czasu, czyli pani zna ten kalendarz i na tej podstawie może pokusimy się jakąś taką termin albo analizę, kiedy ta wiosna już może do nas przyjść, skoro rośliny już zareagowały. Zdarzało się na pewno też tak, że w grudniu mogły zakwitnąć przebiśniegi, prawda, bo było ciepło, później spadł śnieg, no ale to wiadomo, że w grudniu jeszcze nie mamy takiej nadziei, ale teraz mamy marzec. Powiem szczerze, że w marcu to już dużo roślin mamy. Nawet jeżeli zima, którą w tym roku mamy taką nietypową, pojawia się nam normalnie jako kalendarzowa, to spokojnie już w marcu wszystkie te rośliny, które wymieniłam, potrafią już się pokazać. A w cieplejszych rejonach, na przykład tam Wrocław, to jeszcze wcześniej one wychodzą, tak? Możemy na przykład zaobserwować też na drzewach, tak? Bo pąki mamy naprawdę nabrzmiałe i kilka dni wystarczy ciepłego słońca i mamy już rozwinięte liście. Gorzej, kiedy przyjdzie mróz. To znaczy się bym powiedziała, że nie. Bo spotkałam się już tutaj na terenie Warszawy, na ulicy Świętokrzyskiej, czyli naprzeciwko Ministerstwa Finansów, zakwitły wiśnie japońskie. Trzy egzemplarze, niesamowicie obsypane kwiatami różowymi. Natomiast co mnie zaciekawiło, że poszłam zrobić im zdjęcia po okresie przymrozków i one były przepiękne. Pani Ewo, no to takie wspaniałe kwiaty możemy obserwować w centrum Warszawy, natomiast sam ogród botaniczny to jest gigantyczny obszar 40 hektarów. Co zobaczymy na miejscu? To znaczy się, ogród jest podzielony na tak zwane 3-4 kolekcje. Pierwsza kolekcja to jest roślin ozdobnych, jak od razu wchodzimy, więc mamy tam byliny. No one teraz zaczynają nam wychodzić, więc to są krokusy, przebiśniegi, narcyzy i tulipany, tak? To są te pierwsze, które nam się pokazują. Potem możemy przejść do szklarni. W szklarni mamy tak zwany subtropikalny klimat, wręcz rośliny tropikalne, pustynne. No oczywiście Grecja i Hiszpania to gaje cytrusowe. Dodatkowo przechodzimy troszeczkę dalej, mamy rośliny flory polskiej, czyli te rośliny, które są typowo górskie, zagrożone, więc z czerwonej księgi, można je poobserwować. Największą częścią jest tak zwane arboretum, które liczy około 5 hektarów, to są drzewa liściaste, iglaste i krzewy. No i tam już też, mówię, mamy jakieś zaczątki wiosny. Dodatkową jeszcze kolekcją jest kolekcja roślin użytkowych, do której zaliczamy sady. Mamy piękną ekspozycję, mamy też rośliny jabłonie, które są stare, dla nas stare, to są powyżej 100 lat, tak? Czyli te stare odmiany. Potem mamy ogród ziołowy i warzywny. Pani tutaj specjalizuje się w warzywach, o nich sobie porozmawiamy, no bo myślę, że wiosna to jest taki czas, albo jeszcze ten czas przed wiosną, żeby zaplanować pewną aktywność, może na balkonie, może na parapecie. Ale jeszcze chciałem podpytać o to, jak rośliny sobie radzą z tą temperaturą, która no, nawet tej zimy była relatywnie wysoka. I ta wegetacja nie zawsze się zatrzymuje. No właśnie dlatego spodziewamy się, że możemy mieć problemy z roślinami sadowniczymi. Bo one mają pąki nabrzmiałe, jak brzoskwinie, które wcześniej kwitną, morele. I jeżeli przyjdą tak silne przymrozki, to możemy spodziewać się, że będziemy mieli mniej owoców. Ewa Piórkowska z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie jest naszym gościem. To za moment sobie porozmawiamy o ziołach i o warzywach, które możemy zaplanować, by na przykład stworzyć rozsady w ciągu kilku tygodni. Pytanie, czy to jest dobry czas, ale o tym wszystkim za moment. 28 minut po godzinie 10. somewhere south of Alabama, and north of Cuba, there lies a beautiful whore of a city. She accepts all donations and attracts an endless stream of lovers. Colombian pushers and murderers, American swindlers and Slavic thugs. Because here a man can be himself, but now she's sinking into the sea. Naszym gościem jest Ewa Napiórkowska z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Pani Ewo, pani zajmuje się warzywami, to jest pani pasja. Jak my możemy rozpocząć taką uprawę u siebie w domu, na balkonie albo na parapecie? I od czego zacząć, jeżeli ktoś jest laikiem? Na samym początku, jeżeli chcemy sobie zrobić tak zwany ogród warzywno-ziołowy na parapecie, powinniśmy zabrać ziemię, potem kupić nasiona tych roślin. Najczęściej są to kupywane nasiona w sklepach ogrodniczych. Jaka to powinna być ziemia? Bo to też jest ważne. Uniwersalna. Tutaj nie potrzebujemy żadnych zakwaszeń. Jedynie mówię, pH musi być 5,2. To jest w tej ziemi uniwersalnej, więc spokojnie. Ona się nadaje nam do rozsady. Najpierw wysiewamy nasiona. Wszystkie nasiona wysiewamy w kuwetkach lub w jakichś pojemniczkach. One nam kiełkują. potem jest proces pikowania, czyli rozsadzamy, żeby były pojedyncze rośliny. Ale pani Ewo, niektórzy z nas, ja być może należę też do tej grupy, no nie wiemy, ile tych nasionek wsypać do tej ziemi. Niektórzy troszeczkę tak więcej sypną, żeby, bo a nuż okaże się, że przynajmniej jedno wykiełkuje. Czy przesadzamy, czy raczej jedno nasionko do jednej malutkiej doniczki i czekamy na efekt? To znaczy, jeżeli chcemy po prostu tylko jedno nasionko, zgadzam się, możemy wykonać tylko z jednym nasionkiem. Ale dla pewności zawsze lepiej wrzucić dwa nasionka. Jedno potem najmocniejsze usuwamy, natomiast te mocniejsze zostawiamy, żeby ono sobie rosło, tak? I to dotyczy wszystkich roślin, bo z jednej strony no, rzodkiewki rosną, mam wrażenie, w takiej rodzinie, ale pomidory już są bardziej solo. Ale jeżeli chodzi o rzodkiewki, to jeżeli będą miały za gęsto, to będziemy mieli tylko patyczki, tak? Nie będziemy no tak, mieli. Nie rozrosną się. Nie rozrosną się. Więc nawet jeżeli w gruncie siejemy, to siejemy i je przerywamy, tak? Czyli trochę trzeba myśleć już tak perspektywicznie, że roślina się rozrośnie i trzeba i musi mieć miejsce. No dobrze, pomidory, mamy też rzodkiewki, a co z innymi warzywami? Co jest takie najbardziej wdzięczne w takiej domowej uprawie, pani zdaniem? Moim zdaniem najwdzięczniejsza jest sałata. A. Na parapecie od samego początku możemy zjadać młode listki. Wtedy siejemy dosyć gęsto. Natomiast jeżeli chcemy nagłówki, to wtedy ją pikujemy. Ona się rozrasta. Naprawdę rewelacyjna. No i polecam jeszcze zioła, tak? Bazylię, tymianek, rozmaryn, lubczyk. To nam się przyda do naszej kuchni. I to też z nasion, bo czasami tak. W sklepie kupujemy i one po jakimś czasie obumierają. Ale te ze sklepu też możemy przesadzić do nowej ziemi i wtedy będziemy mieli roślinę, która nie będzie tylko na jeden sezon przyniesiony tylko ze sklepu, ale będziemy mieli na dłuższy okres. Pani Ewo, jeżeli chcielibyśmy taką przygodę na przykład z pomidorami rozpocząć, to czy taki pomidor będzie szczęśliwy na miejskim balkonie? Nie wszystkie. Nie wszystkie pomidory, ale na przykład te wszystkie koktajlowe, oczywiście. One są polecam, bardzo dobre. Polecam. Ostatnio próbowałam nawet u siebie tego czarnego pomidora, czyli sherry, i po prostu rewelacyjny był. Więc mówię, zawsze warto zacząć od małych rzeczy, a potem cieszyć się nimi. Zapylanie, bo tutaj w przypadku pomidorów one mają kwiaty. Pytanie, czy to pszczoły załatwią, czy my musimy też jakimś preparatem pomóc im? To znaczy się, jeżeli mamy odsłonięty balkon, to nie potrzebujemy tutaj zapylaczy, nie musimy się bawić w pszczółki, przenosić pyłek. Ale jeżeli jest balkon zabudowany, to wtedy musimy jednak pomóc pomidorom. Zachęcamy do tego, żeby trochę pobrudzić się i tak, dotknąć ziemi i także rozpocząć ewentualnie swoją uprawę na balkonie albo na parapecie, bo to wcale nie jest nic trudnego. Ewa Napiórkowska z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie opowiadała i o ogrodzie, i o domowej uprawie warzyw. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. rusza się tak. A ciało te tak gipkie jest. Ja kocham patrzeć, kocham tulić się. Kwadrans pozostał do godziny 11. Nasi podróżnicy w czasie już czekają. Dzisiaj Ameryka Południowa i XVII wiek. No to w drogę. Niezła historia. 3 marca 1627 roku doszło do bitwy morskiej pod Bają w Brazylii między flotą holenderską a flotą portugalską. I ta bitwa zakończyła się zdobyciem przez Holendrów 22 portugalskich okrętów. Przypomnijmy może, kim był ten, który dowodził flotą holenderską. O, to jest też znakomita postać, jeden z najwybitniejszych holenderskich wojskowych, marynarzy, Peter Sean Hein, holenderski admirał właśnie, on służył zarówno stanom generalnym, czyli państwu holenderskiemu, jak również był, że tak powiem, wynajmowany, czy służył tak jako najemnik na swój sposób, holenderskiej kompanii zachodnioindyjskiej. Miał bardzo też ciekawy życiorys, ponieważ w wieku 20 lat został porwany przez Hiszpanów i pracował przy wiosłach na galerze, następnie został uwolniony, dowodził okrętem na Morzu Karaibskim, dowodził w tym sensie, że on po prostu stał się korsarzem, piratem. Tak, w ten sposób zarabiał na życie. Żyjąc z kontrabandy, tak? Tak, żyjąc z kontrabandy, udało oczywiście. Mu się to? Szybko się wzbogacił? Tak, udało się, natomiast co ciekawe, to jest ten okres, w którym ci, którzy działali nawet w ten sposób, mogli liczyć na pewnego rodzaju łaskawość rządu, który mógł ich zatrudnić, bo to, że akurat reprezentował i występował jako Holender, to nie oznaczało też, że nie był wykorzystywany przez inne państwa. Natomiast rzeczywiście mniej więcej około roku 1621, w momencie, kiedy została powołana holenderska kompania zachodnioindyjska, Heinowi powierzono dowodzenie flotą. Ta flota, którą on stworzył, doprowadziła do zniszczenia praktycznie całej żeglugi hiszpańskiej na Morzu Karaibskim, a 3 lata później, właśnie w 1624, wraz z innym bohaterem narodowym Holandii, też wybitnym, no właśnie to jest taka kwestia, że czasami się historycy kłócą, który był bardziej znany i jakby miał większe osiągnięcie, czy to był Piet Hein, czy właśnie drugi z admirałów Johan Wilkenen, ale obaj w tamtym czasie zaatakowali Brazylię, którą, jak pamiętamy, ja już miałem tutaj nieraz okazję powiedzieć, była pod kontrolą portugalską. W bitwie pod Bają, to jest zatoka niedaleko Rio de Janeiro, zaatakował flotę portugalską, udało mu się zdobyć 22 okręty, ale co ciekawe, jego najważniejszym sukcesem było zdobycie w roku 1628 tak zwanej Srebrnej Floty Hiszpańskiej, która dysponowała ogromnymi zasobami srebra, złota i innych kruszców i w ten sposób udało się uzyskać Heinowi łup na mniej więcej sumę około 15 milionów guldenów holenderskich, a po przegranej dowódca floty hiszpańskiej, admirał Benavides i Bazan, został skazany po procesie na karę śmierci. To też o czymś świadczy. Niezła historia. Wcześniej wspomniał pan o holenderskiej kompanii zachodnioindyjskiej, to może powiedzmy jeszcze, co wiemy więcej o tej organizacji. Wiemy do dnia dzisiejszego, że Holendrzy słyną z prowadzenia różnych interesów, jak mieliśmy okazję to rozmawiać na przykład o rozwoju Amsterdamu, czy o kompanii wschodnioindyjskiej, która też miała swoje holenderskie korzenie. To były pierwowzory korporacji, firm, które zajmowały się tak naprawdę handlem, ale nie tylko, bo tego rodzaju struktury, one rozwijały sieć swoich placówek na całym świecie, głównie oczywiście w oparciu o porty. Natomiast oprócz handlu, oprócz kreowania zysków poprzez działalność handlową, działalność żeglugową, również kompanie, czy wschodnioindyjska, czy zachodnioindyjska, były traktowane jako prywatne wywiadownie. To były firmy, prekursorzy wywiadowni prywatnych z XX wieku. To znaczy za pieniądze można było dzięki rozsianym po całym świecie informatorom uzyskiwać informacje, które interesowały albo rząd, albo monarchę danego państwa, albo nawet inne firmy prywatne, czy to na przykład kupców, rzemieślników, prawda? To wszystko jakby wpisywało się w charakter działalności kompanii zachodnioindyjskiej. Miała ona bardzo duże znaczenie w holenderskiej kolonizacji Ameryk. Ich celem było skumulowanie w swoich rękach, zdominowanie czy zmonopolizowanie handlu, byśmy używając współczesnego języka, zdominowanie międzynarodowego handlu i żeglugi. Ale później nadeszły niestety lata niepowodzeń, utraty kolonii. Na jej miejsce powstała nowa kompania zachodnioindyjska, natomiast jej kondycja tej firmy dalej była zła i ona tak naprawdę została przejęta przez rząd holenderski w 1791 roku, a całkowicie zakończyła swój żywot w roku 1794, czyli 3 lata później. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej. Tydzień temu, proszę państwa, odbył się finał akcji Polskiego Radia Z Głową w Górach. Trójka była w Ustrzykach Dolnych, ale do Ustrzyk warto wrócić. W związku z tym mamy dla państwa niespodziankę, ale o niej opowiem za moment. Ale